سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جن کے تلووں کو جبریل آنکھیں ملے، جن کے تلووں کو جن کے تلووں کو جبریل آنکھیں ملے، چاند سورج اشارے سے جن کے چلیں، جن کے آگے دیے کفر کے نہ جلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے سب سے زیادہ خدا کا محمد پہ پیار، مہربان ان پہ ہے پاک پروردگار، وہ ہے محبوب حق، حق کے ہیں تاجدار، ملک کون انبیاء تاجدار، ملک کون میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنے والوں مانگنے سکون چاہیے، اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، ہمارا نبی دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی دو جہاں کا شہنشاہ مدینے میں ہے، جس کے گھر پر سخاوت کا دریا بہے، بے سہارا نہ حافظ کو کوئی کہے، غمزدوں کو رضا مجد دی سو